64 चलेगा नपस्यति नपस्यति इत्याहु नपस्यति इत्यस्य अर्थम आह सांसिभ्यामेकता पत्तौ देवतालिङ्गभागयोः अथारूपज्ञतामेति यः प्राग्रूपादिवेद्यभूत् देवतालिंग भागयो सांसिभ्याम एकतापतो अत यह प्राग रूपादि वेद अभूत अरूपज्ञता मेति अत अरूपज्ञता मेति अत अरूपज्ञता मेति स यह प्राग रूपादि वेदी अभूत रूपादि जानते तो अरूप क्यों होता है। देवता और लिंग भाग अंशी के साथ एक हो जाते हैं, समष्टि देवता और लिंग भाग भी लिंग के साथ। अनुग्रह अनुग्रह के निवृत्ते लिंग अनुग्रह अनुग्रह के देवता रूप ज्ञान अभाव से च हेतु हेतुमत्वार्थ अत शब्द अत निवृत्त से अत रूप ज्ञान रूपाद्य अवेदन से स्वभाव स्वभावत्व व्यवहार थे। रूपादि जो है नहीं जाना उसका स्वभाव नहीं, पहले तो रूपादि जानता था यह प्राग रूपादि विद्याभूत इत्याहु इत्यस्य अर्थमः इत्याहु लौकिकः अथ अथैनं पार्श्वगः प्राहुर् बन्धवोऽस्य मुमूर्षतः वाक्यमेकी भवतीति निराशास्तस्य जीविते। अथ एनम अथ मुमूर्षतः अस्य बन्धवः पार्श्वगा वा एकी भवति इति वाक्यं प्राहु तस्य जीविते निराशा आसन्त। जीवन निराशा होकर के पार्श्व में रहकर कहते एकी भवति न पश्यति इत्यादि न सुनति। काल कालार्थ अत शब्द अथ समय में मुमूर्षतः देवता कर्ण भाग गमनम अज्ञान कारणम मरणे श्रुतियुतम लोक प्रसिद्ध्यापि दृढ़ीकृतम। देवता कर्ण भाग चल जाना ये अज्ञान का कारण है, मरण में श्रुति में कहा गया लोक प्रसिद्ध्यापि दृढ़ीकृतम ऐसे लोग कहते हैं। इदानीं तस्य अज्ञानस्य पाठक्रम अनुसारेण क्रम विवक्षायाम अनुभव विरुद्ध कस्याचिद् वाचो वृत्तिरादौ निरुध्यते कस्यचित् इन्द्रियान्तरस्य इतनोभावात् इति आशंका। अज्ञानस्य पाठक्रमानुसारेण ऐसे क्रम चल ऐसे चल जाते तो अथ अरूपज्ञ भवति अज्ञान। बाद में क्रम विवक्षा करेंगे तो अनुभव विरुद्ध किसका तो वाघ इंद्रिय वृत्ति पहले निरुद्ध होती, किसके अन्य इंद्रिय की है तो अथ अरूपज्ञ पहले निवृत्ति देवता है, इसी प्रकार तो नहीं है तो क्रम विवक्षा नहीं। त्यासंख्या कर्ण कर्णे देवता यस्मिन् पूर्वं मुञ्चत्यनुग्रहं तस्यैव प्रथमं वृत्ति निरोध उपजायते। यस्मिन् करणे पूर्वं देवता अनुग्रहं मुञ्चति तस्यैव प्रथमं वृत्तिनिरोध उपजायते। किस इंद्रिय का भी किसके पहले निरोध वृत्ति निरोध होता है? आनुभाविकम अर्थम अनुसृत पाठक्रम बाध्य, जैसे श्रुति में आया ये पाठक्रम बाध्य अनुभव क्रम दिखता है। कभी कोई किसी अनु इंद्रिय का व्यापार किसी का पहले बंद हो जाता है। सत चेद उपेक्षते योगपद्यमेव कर्ण उत्क्रमणा कर्ण उत्क्रमणादिर अस्तु क्रम कर्म करण उत्क्रमण आदि यज्ञ पद्य में अस्तु एक साथ हो देवता अनुग्रह निवृत्ति उत्क्रमण लिंग सब एक साथ हो किम क्रमांतरानुसार अनुसरण है ना अन्य क्रम क्यों मानेंगे श्रुति क्रम यदि नहीं मानेंगे अपेक्षित अन्य क्रम क्यों मानेंगे इति आशंक्य अनुभव में भी आश्रित अनुभव के अनुसार कहते हैं कस्मचित करणे वृत्ति निरोध पूर्वम इच्छते अयोग्य पद्येन उत्क्रांतौ तल्लिंगं देवतात्मनाम् कस्मिंचित् करणे पूर्वं वृत्तिनिरोध इच्छते तत् देवतात्मानाम् अयोगपद्येन उत्क्रांतो लिंगम एक साथ होगा तो एक साथ सब इंद्रिय होना चाहिए किस इंद्रिय में किसकी वृत्तिनिरोध होता है यही ज्ञापक है एक साथ युगपद उत्क्रमण नहीं चक्षुरादि देवतो उत्क्रांतो तद्वृत्ति विशेष निरोधवन मन बुद्धि देवतोत्क्रांतो लिंगाभावात तद उत्क्रांति निश्चय न सियाद इंद्रियों के देखना सुनना बंद हो गया तो इंद्रिय वृत्ति निरोध के लिए तो देवता उत्क्रांति के लिए लिंग हो गया क्योंकि वृत्ति व्यापार नहीं सुनना बंद बोलना देखना बंद हो गया किंतु मन बुद्धि देवता की उत्क्रांति में कोई लिंग नहीं मन से कुछ करना बुद्धि से दिखता नहीं तो उत्क्रांति निश्चय नहीं होगा देवता उत्क्रांति का निश्चय नहीं होगा इति आशंक्य यदा लोचन मात्र स्याद रूपादु चक्षुरादिभिः प्रविव्यक्ता तु रूपादे सम्यक् नैव उपमान भवेत् तदुत्क्रांतानां विजानीयान् मनसो देवतामितः केवलालोचना लिंगात् तथा बुद्धेश्च देवताम् यदा तो चक्षुरादि भी रूपादु आलोचन मात्रम स्याद रूपादे प्रविव्यक्ता तो सम्यक पुमान रूपादे प्रविव्यक्ता तो सम्यक नहीं भवेत तो केवल आलोचन मात्र और विवेक नहीं होता है तदा मनसो देवता इत उत्क्रांताम विजानीयात मन के देवता उत्क्रांत हो गया समझ ले चक्षुरादि से क्या देखता है किंतु विवेक नहीं होता है ऐसे कभी किसी होता है खाली कभी कभी होता है देखता है विवेक नहीं होता है तो मन अभी काम नहीं करता है व्यापार हो गया चक्षुरादि खोला है देखता है देखता तो कुछ कहने पर ऐसा देखता है किंतु कुछ किसको देखा किंतु पहचान नहीं सकता है कौन क्या है और उत्क्रांति मतलब यह तो क्रम विवक्षते हैं उत्क्रांति ऐसे ऐसे लिंग एक है कि कुछ विवेक नहीं कर पाता है तो मानो अभी देवता के अनुग्रह उत्क्रांति क्या तो अनुग्रह समाप्ति अनुग्रह नहीं हुआ केवल वो क्रम तो दिया है किंतु क्रम विवक्षित है तो किसमें लेना तो होता है किसमें कौन लेना होगा किंतु सब एक होकर के जो जाते हैं तो ऐसे प्रकार व्यापार समाप्त हो जाना ही है केवल आलोचना लिंगात बुद्धिश्च देवताम तथा बीजानियात उत्क्रांता बुद्धि देवता भी उत्क्रांता होगी मन के देवता अलग चंद्र बुद्धि के देवता कौन बृहस्पति ये उनके भी देवता उत्क्रांति समझे केन पुनर्लिंगेन मनोबुद्धिदेवता उत्क्रांति रुच्यते तत्र केवल आलोचना लिंगात मनो देवतावद बुद्धेरपि देवताम उत्क्रांताम विजान्याति इति पूर्वेण संबंध एकी भवति इत्यादि अर्थः एवं तद्देवता क्रांता एवं तद्देवतोत्क्रांता वेकी भावेन संगते मनुतेनो न जानी न जानाति तेवम आहुस्तथा जनाः एवं तद्देवतोत्क्रांतौ तद्देवतयोः उत्क्रांतौ मनबुद्धि की एक ही भावेन संगते न मनुते मन देवता नहीं तो न मनुते या बुद्धि देवता नहीं तो न जानाति इति बाहु जना तथा वदन्ति चक्षुरादि देवतावत् एवं मनोदेवताया बुद्धि देवताश्च अस्मादेहाद् उत्क्रांतौ सत्यं मनोदेवता चंद्रमसि ऐक्यात् न मनुते बुद्धि देवताश्च प्रजापतिना ऐक्यात् बुद्धे प्रजापति न जानाति इति एवं सत्तस्याम अवतायम पार्श्वता ब्रुवन्ति इति योजना तस्य इत्यादि वाक्यार्थं वक्तुं वृत्तं कृतम् इति तस्य इत्यादि वाक्यार्थ अग्रे प्रद्युतन तस्य हेतस्य हृदयस्य अग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्युते ये वाक्य कहने के लिए वक्तुं वृत्तं कृते उक्तम् उक्तं विमोक्षणं तावत् करणानां सदेशतः असंविज्ञानता चोक्ता हृदये चोपसंहृतिः एवं तावत् करणानां सदेशतः विमोक्षणम् उक्तम् एवं नहीं देवता करणानां सदेशतः तावत् विमोक्षणम् उक्तम् असंविज्ञानता च उक्ता हृदय च उपसंहृति उक्ता ये पहले कही ये सब कहेगी वृत्तम कृत इति हुआ वाक्य तात्पर्य न आगे के लिए अथ इति अतोपसंहृता शेष करणस्यात्मनो यथा लोकांतरोपसंक्रांतिः तथैतदभिधीयते अथ उपसंहृत अशेषकरणस्य अशेष करणानि उपसंहृतान्यस्य आत्मनः तस्य आत्मनः यथा लोकांतर उपसंक्रांति तथा एतद् अभिधीयते अभी कहते एतद् कह करे हृदय हृदयाग्र प्रद्युतनादि अभी कहे कहते मंत्र के द्वारा वाक्याक्षराणि व्याकरोति तस्येति तस्यैतस्य यथोक्तस्य कृष्ण प्राणोपसंहृतेः नाड्यग्रं हृदय स्याथ प्रकर्षेण प्रकाशते तस्य हृदयस्य यथोतस्य हृदयस्य यथोतस्य का अर्थ कृष्ण प्राण उपसंहृते कृष्ण प्राणानाम उपसंहृति यस्मिन् हृदय तद हृदय कृष्ण प्राण उपसंहृति जिस हृदय में संपूर्ण प्राण का उपसंहार हो गया तस्य हृदय से हृदय का विशेषण यथोत से का अर्थ कृष्ण प्राण उपसंहृति वही हृदय है तस्य अग्रम नाड्य अग्रम अतः प्रकर्षण प्रकाशते प्रद्योतते यथोत से तदेव व्यनक्ति यथोतस्य का अर्थ कृष्ण प्राण उपसंहृते, कृष्ण प्राण उपसंहृते हृदय से, कृष्णानाम प्राणानाम उपसंहृति यस्मिन हृदय तस्य, तो कृष्ण प्राण उपसंहृति का अन्य पदार्थ हृदय, यथोतस्य हृदय से नाड्य अथ प्रकर्षण नाड्यग्रम प्रदत्तते। कर्णोपसारानन्तरम् अथ कर्णोपसार के बाद अथ हृदय से अग्रम प्रद्योतते। पूर्ववार्तिकस्थ अथ शब्द से अयमेव अर्थ, पूर्ववार्तिक में अथ शब्द था तथा अथ उपसार तो अशेष कर्ण ये कर्णोपसार अथ शब्द का उक्तमेव व्यन्ति उसके सर्वेषु अपि सर्वेषु इति सर्वेषु संहृतेषु एवं कर्णेषु सवायुषु बुद्धे प्रद्योतते ताग्रं हृदयस्य यासत। एवं सवायुषु सर्वेषु कर्णेषु हृदयेषु उपसंहृत नहीं असंहृत है संहृत सवायुषु कर्णेषु हृदयेषु सर्वेषु संहृतेषु अथ बुद्धे हृदयस्य अग्रं प्रद्योतते हृदयस्य यासत हृदयस्य बुद्धे अग्रम प्रद्योतते या सत हृदय बुद्धे हृदय का अर्थ बुद्धि, बुद्धि के अग्रम प्रद्योतते जीव का परलोकम गंतुम इच्छा तो इशत जंतोर या सत जीव से यद हृदय तत्सबंधी नारी मुखम मरण काले सर्वकरण उपसंहारे सती प्रकाशते त्यर्थ विराम। हृदय से तस्य व्याख्या बुद्धिरिति, बुद्धे है हृदय से ज्ञान अग्रम, तो हृदय का अर्थ ही बुद्धे। पुरुषस्य परलोक उन्मुखानन्तरम् अथ शब्दार्थ परलोक उन्मुख होने पर अग्र प्रद्योतते प्रकाश हो जाता है। हृदय अग्र प्रद्योतस्य किं कारणम्, हृदय अग्र प्रद्योत कारण तदा स इति, सहसा कर्म जो बुद्धे प्रकाश हो जायते मृतो, सकर्म निर्मितं लोकं येनात्मायं प्रपश्यति। सहसा कर्मज मृतो बुद्धे प्रकाश उपजा प्रकाश जायते, बुद्धे प्रकाश उपजायते ये कर्मज प्रकाश है। ये न अयम आत्मा सकर निमित्तम लोकम प्रपश्यति, आगे लोग को देखता है। छत्र यह स्मृति काले प्रकाश बुद्धिर जायते वही कर्मज है इति योजना। तस्य कार्यम सकर्म निर्मित लोकम आत्मा प्रपश्यति। कर्मवशात भावी देह ज्ञानम उत्पद्यते चेत, अभी कर्म पहले कर्म समात आगे कर्म के लिए भावी देह ज्ञानम, तरी तत्र ममता अहंता वा समलिखेत, भावी देह विषय में ममता अहंता इतना आकांक्षा है माह कर्मणैव, कर्मणैव अस्य विज्ञानम तादात्म्यमुपनीयते पश्चादापन्न तद्भावो देहमेतं विमुञ्चति। अस्य विज्ञानं कर्मणा एव तादात्म्यम् उपनीयते, विज्ञान तादात्म्य होता है आगे देह के साथ तादात्म्य हो जाता है। पश्चात आपन तद्भाव एतम देहम विमुचति, फिर आगे जन्म के साथ आपन तद्भाव तादात्मा भोग करके इस देह को छोड़ देता है जन्म के साथ। हाँ वो देखता है वो तादात्म्य हो जाता है, यहाँ के तादात्म्य छोड़कर उधर तादात्म्य हो जाएगा। उच्चिक्रमिशोस तावत कर्म वसाद भावी देह ज्ञान उत्पन्न, भावी देह ज्ञान हुआ तेन सब विषय न सह पुरुष से तादात्म्य विज्ञान का विषय आगे जन्म शरीर जन्म तद्वसादेव उपस्थापित कर्म वसाद उपस्थापित तथा च अहम भाव भावी देह भवती त्यर्थ भावी देह तादात्म्य विराम तत्र प्रभुत अहम भाव से फलमाह। अहम भाव होने पर क्या होगा पश्चात विमुंचति एतम देह। उपसंहृत कर्णवर्ग से मरण काले कथम भावी देह ज्ञान संभावना, सब कर्ण समुदाय उपसंहृत हो गया तो मरण काले भावी देह ज्ञान कैसे प्रश्न नहीं कर्मण असहाय से तद हेतुता इतिहासं क्या हो असहाय कर्णादि के सहाय के बिना ज्ञान हेतु तो नहीं इतिहासंख्या भावी थी भावी लोकात्मिका यास्य प्रत्यय चैतन्य बिंबिता वासने वात्मन प्रोक्ता प्रद्योत वचसा स्फुटम ये जो वासना है भावी लोकात्मिका वासना प्रत्यक्ष चैतन्य विमिता वासना है प्रत्यक्ष चैतन्य से चेदाभास विशिष्ट वासना जो भावी लोकात्मिका भावी लोग क्या वासनामय स्वप्न में जैसे दिखता है वासनामय भावी लोग ऐसा स्वप्न की जैसे वो वासनात्मक चैतन्य विमित होकर के वासना आत्मन प्रोता प्रद्योत वचसा था आत्मन प्रोक्ता वही वासना ही प्रद्युत शब्द से कहा वही प्रकाश हो गया, वही वासना चिदाभास विशिष्ट से वही प्रकाश हो गया। अंदर वासना है भावी देह विषय का और जो स्वप्न में सब सब छोड़ करके वासना में ऐसा होता है प्रत्यक्ष चैतन्य बिंबिता या भावी लोकात्मिका वासना सा प्रद्युत वचसा स्फुटा वासना ही प्रद्युत वच का वही ज्ञान है भावी। मरणात प्रागेव षण्मासात आरभ्य अहमस्मीति पुंसो यु अभिमान जायते। अभी छः मास पहले भी शुरू हो जाते किस किस आगे जाने किसको सपन में आगे दिखता है इसे कभी कभी कुछ कोई कोई बोलते हैं कोई कोई कम समय पहले बोलते हैं कोई जाने का समय हो गया बोलता है कोई पहले बोलते हैं हमारा जाने का समय हो गया कोई कोई कहते जाने का समय हो गया पुत्र को बुलाओ दान आदि करो इसे भी कहते हैं। एक अपना भक्त का कुछ साल पहले हुआ था वो बुलाए लड़के को बुला दो खट पर नहीं बैठ गए नीचे बैठ गए उनकी पत्नी बोलती है नीचे क्यों बैठ गए ना आज खट पर नहीं बैठे खट पर मरना अच्छा नहीं होता है मरते समय नीचे मरना अच्छा इसे कभी मरने का समय तो खट से नीचे हटा देते हैं। इसे स्वयं जी बोले आज आप यही बैठना है अरे खट पर नहीं जाने का वो क्या ऐसे बोलते ना जो बुला दो अभी हमारा जाने का समय ये कहा भगवान आ गए हमको लेने के लिए। अच्छा भक्त है उनका शिव जी के त्रयोदशी प्रदुष समय शाम के समय पहले इसे हुआ उस समय भूल कर गए और उनका टिकट करे थे पंडरपुर भगवान विठल भगवान दर्शन के लिए नहीं दर्शन हुआ था किंतु शिव जी के भक्त थे तो क्या कौन से भगवान है उस समय बहुत सज्जन व्यक्ति है झूठ भी नहीं बोलेंगे और उसी समय तो झूठ बोलना प्रश्न नहीं तो उनको क्या भान हुआ भगवान आ गए हमको लेने के लिए मैं जा रहा हूँ जाऊँगा ऐसे कहकर बुलाए फिर चले गए। तो कई कई उनको कुछ दिखता है कुछ हुआ था कोई कैसा भी हो स्वर्ग में गए कुछ ज्ञान मुक्ति तो नहीं किंतु किस लोक में गए तो स्वर्ग में ऐसे देखा अब किस कोई कोई भगवान कोई हो तो कोई अलग क्यों कोई आने भगवान शब्द से तो किसी भगवान को सकते केंद्र से उनको दिख जाता है कोई पहले पहले बता देते हैं तो अभिमान जाए थे स्वत्र प्रद्योत वो जो अभिमान वही अभिमान होता है उस समय वासना चिदावास विशिष्ट वही हृदयग्रह प्रद्योतर प्रकाश हो गया वही वासना स्वप्न में जैसे तथापि मरण काले कर्ण व्यतिरेकेण न उक्त ज्ञान व्यक्तिभाव तो कर्ण के बिना ज्ञान तो स्पष्ट नहीं होगा। न ही मनुष्य भाव वासना भी सम्मिलित मन नहीं तो वासना भी कैसे दिखेगी प्रकट होगी इति आशंका मात्र इति मातृपादान रूपेण स्वेन भाषा पुरा ब्रवीत स्वेनैव ज्योतिषा स्वप्ने यथा तद्वदिहापि तत् पूरा मात्रोपादान रूपेण स्वेन भाषा अब्रवीत स्वप्ने यथा स्वेनैव ज्योतिषा तद्वद यहाँ भी तद यहाँ भी जो प्रकाशन आदि अद्य प्रद्युतन आदि इसी प्रकार है स्वप्न में जो जाता है मात्रा उपादान लेकर के विषय इंद्रिय के उपादान वासना लेकर के और स्वेन भाषा स्वप्न दिखता है स्वेनैव ज्योतिषा स्वप्न विषय वासना में रूप देखता है तद्वद यहाँ भी मरण काल में बेसी यथा स्वप्ने जागृत वासना आदान रूपेण जागृत वासना को लेकर के स्वयं भाषा चैतन्य ज्योतिषा च कर्ण व्यतिरेकण ज्ञानम वहाँ कर्ण व्यापार के बिना भी ज्ञान होता है ज्योतिर्ब्राह्मण श्रुति उत्तमती तथा मृत्यु दशायाम अपनी यथोत्तम प्रद्युतन युक्तम ऐसे प्रद्युतन है कर्ण के बिना वही वासना के अनुसार वासना में वही प्रकाश है नहीं तथा बुद्धि उपसंहता तदुपसंहारे भी प्रद्युत उपपत्ति नहीं तथा बुद्धि उपसंहता बुद्धि उपसंहत नहीं हुई और तदुपसंहारे भी कहते बुद्धि उपसंहत नहीं हुई और बुद्धि का उपसंहार होने पर भी प्रद्युत प्रद्युत उपपत्ति ही स्फुटी भविष्य प्रद्युत हो सकता है आगे स्पष्ट होगा प्रद्युत उपपत्ति संभव है वासनामय स्वप्न में जैसे है इसी प्रकार वही वासनामय वही प्रकाश हो जाए सपन जैसे दिखे ना तेन इत्यादि वाक्य तात्पर्य माह तेन अभिप्रेत लोकम गच्छति तेन श्लोक में मंत्र में पूर्व पुरुष मंत्र हाँ अच्छा पूर्व पुरुष हाँ हाँ अग्रम प्रद्युत तेन प्रद्युतेन एषात्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्धन वा इत्यादि तेन इत्यादि वाक्य तात्पर्य मा प्रद्युतेन इति प्रद्युतेन यथोक्तेन प्रद्योतित पथा कृत कर्म कार्योथ हृदयान निष्क्रामति यथा सुखम यथोक्तेन प्रद्युतेन प्रद्युतित पथा अथ कृतकर्म कार्य यथा सुखम हृदय निष्क्रामति कृतकर्म कार्य कृतम कर्म कार्य कृतकर्म कार्य येन कर्म का कार्य कर लिया कर्म कार्य भोग कर लिया अथ यथा सुखम ध्यान से कर्म कार्य पुरुष का विशेषण है यथा सुखम हृदय निष्क्रामति अस्सी फलभोग काले प्राप्ते सती अथ अथ निष्क्रामति फलभोग के असुखम सुखम इति वा चेद यथा सुखम यथा असुखम सुख के अंतर असुखम सुख अथा दुख जैसे उसके अनुसार निकलता है कभी दुखी होता है ना आगे धर्म में देकर के कभी सुखी होता है यथा सुख क्या हुआ जाए शुद्ध आत्मा में तो गमन नहीं लिंग लिंग सर जाता है जाना क्या था शरीर छोड़ना शरीर छोड़ने के जता ही गमन में और लोकांतर जाना कोई नहीं, तो तृतीय गति तो ही रहेगा। तो उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग क्या नाम नहीं, इसको छोड़ने के जाना उत्तरायण इतने बात हो, और जाने पर कितने दूर जाएगा, कहाँ जाएगा। कभी कभी कोई कोई प्रेत होकर रहता है, कोई कितने दिन के बाद जन्म लेता है, कोई शीघ्र जन्म लेता है, अतृप्त तो कोई जन्म नहीं, योनि नहीं, प्रेत योनि में कोई जाता है, जाता है मतलब प्रेत योनि में प्रवेश, प्रेत योनि को प्राप्त कर लिया, वही ज्ञान गमन प्राप्ति है ना, जाता है मतलब उसको प्राप्त कर लेना है। कोई जाता है स्वर्ग, कोई नरक आदि जाता है, कोई तृतीय विभिन्न गति है, कोई सुखी होकर जाता है, कोई दुखी होकर के पश्चाताप करके दुखी होकर जाता है, कष्ट पहले से दिख जाता है, वो कितने कष्ट उस समय, उस जब समर्थता कुछ नहीं कर पाया, अभी देखता है इतने इतने दुखों में को मिलेगा, बड़े यथा सुखम यथा सुखम। कर्मार्जितम लोकम पश्यन यद्य उत प्रद्युतन कर्मार्जितम लोकम पश्यन आत्मा यथा कर्म यथा श्रुतम चक्रादि द्वारा अशी श्लोक अच्छा असुखम सुखम थी अच्छा हाँ अथ मृत्तिकाले बाह्यम आंतरम च वृत्तम पुमर्थानुपयोगी किमर्थम कथ्य थे। ये जो बाह्य आंतर अंदर क्या होता है बाहरी, ये सब पुरुषार्थ के लिए उपनि क्यों कहते हैं, तत्र साध्वे थी साध्वेवात प्रयत्न न कर्म कार्यम भी पश्चिता पश्यता प्राणिनामेव कर्म मूलामिमां गतिम्। अतः विपश्यता प्राणिनाम एवं कर्मफुल्लम इमाम गतिम पश्यता प्रयत्न साधेव कर्म कार्यम प्राणियों की कर्म मूला इमाम गतिम पश्यता विपश्यता प्रयत्न साधेव अतः कर्म कार्यम साधु कर्म ही करना चाहिए सत्कर्म। इत्यासी अतः शब्दार्थ स्फुट तो विश्वष्टि पश्यता अतः अतः साधु अतः सब प्रयत्न करना चाहिए देखते हुए। हृदया निष्क्रामन आत्मा केन प्रकार निष्क्रामति हरे हरे चाहिए केन प्रकार निष्क्रामति तत्र आत्मेति आत्मा स्वकर्मणोपात्तम प्रद्योतेन यथोचितम लोकं पश्यन् हृदयान् निष्क्रामति यथा यथम्। आत्मा यथोचितम प्रद्योतेन यथोचितम सकर्मण उपातम लोकम पश्यन् सहृदयाद यथायथम निष्क्रामति यथायथम जिस स्थान से मुर्धा से हो चक्षु से हो कहाँ से उक्त प्रद्योतेन कर्मार्जितम लोकम पश्यन् आत्मा यथा कर्म यथा श्रुतम चक्षुरादि द्वारा हृदया निष्क्रामति यथायथम का अर्थ है कर्म जैसे उपासना आदि उसके अनुसार यथायतम इतव स्फुटे यथायतम यथाश्रुत चक्षुष्टो वा चक्षुष्टो वा तमूर्ध्नो वा यं यं लोकं प्रपत्स्यते तद्वारेणैव निष्क्रामन् न कचित् प्रतिहन्यते सकृष्ट वा अथ मूर्धन वा यम लोकम प्रपश्यते प्राप्त करेगा तत्द्वार न निष्क्रमण क्वचित न प्रत्यान्यते निकल जाता है प्राप्त करेगा कोई कोई रोकने वाला नहीं। उक्त विकल्प से व्यवस्था माह आदित्य लोक संप्राप्त सकृष्ट यम निगछति ब्रह्मलोक परिप्राप्तौ मूर्ध्ना आत्मानि गच्छति अयम आदित्य लोक संप्राप्त हो संप्राप्ति निमित्त चक्षुष निगच्छति ब्रह्मलोक परिप्राप्ति अर्थम आत्मा मूर्ध्ना निगच्छति अन्य व्यवहार इत्यादि अर्थम कर्म कर्म श्रुता अनुरोधे न अन्य व्यवहार यथा यथम हृदय से तथा हृदय से तनाडी भी रीति आत्मा गच्छति कर्मश्रुतानुरोधेन ही अन्य व्यवहार यथायथम हृदय श्रित नाड़ी भी इतः आत्मा निगच्छति इत यहाँ से जाता है नाड़ी से निकल के यथाश्रुत कर्मश्रुत के अनुसार यथा संभव प्रदेशांतरभ्य विनिर्गमनम अनुभव अनुसारित ही शब्दार्थ ही कर्मश्रुतानुरोधेन ही अन्य अन्य मार्ग से निकलता है आत्मन तेभ्य विनिर्गमन मार्ग हृदय हृदय श्रुता नाड़ी हृदय से निकले नाड़ी से देहाद बहिर्गत प्रतीचो न देहांतरगमन संभव बहुविध पदार्थ प्रतिहत से गति अनुपते देह से निकल जाएगा तो कि देहांतर कैसे जाएगा पदार्थ को बहुत प्रतिहत कोई प्रतिबंध रुकेंगे इति आशंका लिंगस्य अप्रतिघाता तदुपाधेर आत्मनपि न क्वचित् प्रतीत्याह लिंग का प्रतिघात नहीं हो तदुपाधे आत्मा भी नहीं लिंगंच लिंगंच सर्वतो गच्छन् न क्वचित् प्रतिहन्यते अतिसूक्ष्म स्वभावत्वा दपि लोहसमुद्गतम् तम आत्मानम नहीं नहीं कहा लिंगम च सर्वतगचन क्वचित् न प्रतिहन्यते अतिसूक्ष्म स्वभावत्वात् लोह समुद्र अभी लोह समुद्गतम लोहा समुद्गतम बड़े लोह से भी निकल जाएगा लोह भी उसको रोक नहीं सकता है अभी लोहा समुद्गतम भवती किंच अभेद्यादपि लोहादे समुद्गच्छेत् लोहा समुद्गतम भवति अपि लोहा समुद्गत लोह समुद्गतम लोहा समुद्गतम लोह समुद्गतम लोह से में निकल जाएगा तो अति लोह अभेद्यादपि लोहादे समुद्गच्छेत् हाँ तेन अप्रत्यतम तेन अप्रत्यतम लिंगम लोहादे समुद्गच्छेत् तेन लिंगम अप्रत्यतम न केनचित् प्रतिहन्यते इत्याह लोह आदि किससे प्रतिहत नहीं होता है लिंगम केनचित् अपि लोह समुद्गतम तम उत्क्रामन्तम् इत्यादि अर्थमा प्राण उत्क्रामति उत्क्रामन्तम् तम आत्मानम् यथोक्तेनेह वर्त्मना प्राणोनुत्क्रामति ततः प्राणं प्राणस्तथा परे यह यथोतेन वर्तमना तम आत्मानं उत्क्रामन्तं प्राणो अनुत्क्रामति ततः प्राणं उत्क्रामन्तं परे प्राण उत्क्रामति यथोतेन हृदयाग्र प्रद्योतन प्रकाशितेन पथा यथोतेन वर्तमान मार्गेण हृदयाग्र प्रद्योतन मार्ग से आत्मान उत्क्रामंतम तम प्राण अनुत्क्रामति प्राण के पीछे अन्य इंद्रिय सब श्रुतम क्रम आक्षिपति श्रुत क्रम के आक्षेप ननु ननु आत्म प्राण भागा दे रनन्य व्यति मिश्रणात देश कालाद संभेदात क्रमेण उत्क्रमण कथम आत्म प्राण भागादे अन्योन्य व्यति मिश्रणात देश कालाद असंभेदात देश कालादि का भेद नहीं सब एक हो गया कथम क्रमेण उत्क्रमण फिर क्रम से उत्क्रमण कैसे सब एक हो गए एक ही हो गए तस्य अविवक्षितत्वा नहीं तद इतिहास सिद्धांत दिखे एक क्रम उत्क्रम में विवक्षित नहीं नहीं सब नहीं सदोषो या तो नेह क्रम कालो विवक्षते प्रयोजक प्रयोज्यत्वं यतो मीषां विवक्षितम् नहीं सदोष यतः यह क्रम कालो न विवक्षते क्रम नहीं काल नहीं तो यतः अमीषां प्रयोजक प्रयोज्यत्वं विवक्षितम् एक होता है प्रयोजक होता है प्रयोजक आत्म उत्क्रमण प्रयोजक प्राण उत्क्रमण प्रयोज्य प्राण उत्क्रमण प्रयोजक होगा तो इंद्रिय उत्क्रमण प्रयोज्य ऐसे कर प्रयोजक प्रयोजन गुण प्रधान यह इति उत्क्रमण परामर्शति क्रमश अविवक्षित हेतु प्रयोजक प्रयोज्यत्वं आत्मन प्राधान्यम प्राण से गुणत्वं प्राधान्य हो गया प्रयोजक प्राण हो गया प्रयोज्य तस्य प्राधान्य भागा देना गुणत्वं तस्य क्या क्या है प्राण प्रधान है भागादि गुण इति एतद् यतो अत्र व्यवक्षितम् अतः क्रमश अव्यवक्षितत्वात् तद अभाव न दोषमाभवति क्रम अभाव करने कोई दोष नहीं आत्मादीनां प्रयोजक प्रयोज्यत्वं कीदृशम् इति अपश्यामः यः इति इहोच्चि क्रमशः यास्य विज्ञानात्मिकसंशया प्राणोत्क्रांते प्रयुत्रीसा भागाद्युत्क्रमणस्य च यास्य इह यास्य विज्ञानात्मिकसंत्रया उच्चकमिषा सा प्राणोत्क्रांते है पयुत्री भागादि उत्क्रमण से पयुत्री उच्ची क्रमिशा जीव जो उत्क्रमण करने की इच्छा विज्ञानात्मिक संश्रया उच्ची क्रमिशा सा प्राणोत्क्रांते है भागादि उत्क्रमण से पयुत्री या जगति लोक से जीवाश्रय उत्क्रांति इच्छा सा प्राण से उत्क्रांति प्रयोजयती सा च भागादिनाम उत्क्रांति प्रयोजयती जीवोत्क्रांति स्तरी किम प्रयोजकम जीवोत्क्रांति इच्छा होने पर तो प्राण आरोह भागादि हो गया जीवोत्क्रांति का क्या प्रयोजक मुख्य प्राण से उत्क्रांति प्रयुत्री सेव नापरा विज्ञानात्मिक नीडाया भावनाया प्रधानता मुख्य प्राण से या उत्क्रांति सेव प्रयुत्री विज्ञान एक न अपरा विज्ञानात्मिक निराया भावना है प्रधानता विज्ञान आत्मा में आश्रित जो भावना वही प्रधान है तो मुख्य प्राण की उत्क्रांति वही प्रवृत्ति प्राण उत्क्रमण के प्रवृत्ति मुख्य प्राण की उत्क्रांति सा ही सप्रयोजकत्व न प्राणोत्क्रांति में अपेक्षति सा प्राणोत्क्रांति प्रयोजकत्व न प्राणोत्क्रांति की अपेक्षा सा च जीवोत्क्रांति में उत्पादयति प्राण तो आक्षेपति सा च जीवोत्क्रांति में उत्पादयति जो प्राण उत्क्रामण है वही जीव उत्क्रांति का उत्पादित है। कस्मिन, क्योंकि श्रुति में आया कस्मिन अहम उत्क्रांति उत्क्रांत भविष्यति भविष्यामि, तो प्राण उत्क्रमण हो तो जीव प्राण उपाधि का उत्पादन, प्राण उत्क्रमण से जीव उत्क्रमण, और प्राण उत्क्रमण है प्रयोजक अलग प्राण स्वर प्राण का इंद्रियादि। तद उच्चिक्रमिषायाश्च कर्मादि प्रयोजकम्, उच्चिक्रमिषा कब कर्म प्रयोजक, कर्म संस्कार आदि वासना सभी ज्ञान इत्यादि अवतारित पाते नहीं, क्या करोति सभी ज्ञान भवती। सभी ज्ञान होती सभी ज्ञान में अनुभव क्रामति तम विद्याकर्मणि समान आरभते, सभी ज्ञान इत्यादि अवतारित पात्र विज्ञान, विज्ञान आत्मिक निलया भावना है प्रधानता। कथम पूर्व प्रज्ञा के भावना प्राधान्य, भावना है पूर्व प्रज्ञा, पहले जो अनुभव वासना है ये प्रधान है। तत्र साही साही देहांतर प्राप्ता वात्मनो मार्गदर्शिनी तया प्रयुक्त प्राणोयं प्राणानादाय चेतरान्। साहिज भावना देहांतर प्राप्त हो आत्मन मार्गदर्शिनी तया प्रयुक्त अयम प्राण इतरान प्राणान आदाय, मुख्य प्राण अन्य प्राण को लेकर जाता है। अतः वो जो जीव जाता है प्राण जाता है, या कस्मिन उत्क्रांत अहम उत्क्रांत भविष्यामि श्रुति में आया, तो प्राण के उत्क्रम होने पर मैं उत्क्रम होगा, कस्मिन स्थित हम स्थित हो, इसको ले करके प्राण उत्क्रमण होने से प्राण उपाधि का जीव का उत्क्रमण, प्राण हाँ उसमें तो उसकी उच्ची क्रमिशा उत्क्रमण करने की इच्छा होने पर प्राण उत्क्रमण, और उत्क्रमण करने की इच्छा कर्म हो गया, और जीव उत्क्रमण करने कैसे जीव कैसे होगा, प्राण उत्क्रमण के कारण जीव, वो तो क्रम भी आवश्यकता नहीं, प्रयोजक प्राण उत्क्रमण से तद उपाधि का, क्योंकि उपहित का उत्क्रमण तो प्राण उपाधि का उत्क्रमण होने से उपहित का उपक्रमण। साहि वेदन देहांतर पर अतयुत तत्प्राधान्य मुख्य प्राण से या उत्क्रांति इत्यादि तत्वाद कथम भावना प्राधान्य, मुख्य प्राण से उत्क्रांति तो प्रयोजक भावना प्रधान कैसे हुआ, तया प्रयुक्त अयम प्राण, वही भावना से प्रयुक्त होकर के प्राण अन्य प्राण को लेकर जाता है, प्रयुक्त खाते देहा निष्क्रमती सम्मत तया भावना प्रयुक्त अयम प्राण देहा निष्क्रमती, भावना बलात् प्राण उत्क्रांत अवपी, भावना बलात् प्राण का उत्क्रमण होगा, जीव से किम आयत तत्र आत्मनान्य भूत सन् जलपात्रार्कवद् बहिः निष्क्रामति यथा कर्म सभी ज्ञान भवत्यत। वही जलपात्रवत जलपात्रार्कवत आत्मना अनन्य होता सन यथा कर्म यथा सभी निष्क्रामती अथ सभी ज्ञान भवती, जलपात्र में चंद सूर्य है, जलपात्र को हिलाने से हिला जलपात्र को अनुसरण करता है सूर्य, इसी प्रकार प्राण के अनुसरण करने वाले जीव उपाधि के अनुसरण करने वाले जीव, क्योंकि उपहित से उपाधि प्रधान है। आत्मना अनन्य भूत सन आत्मन से अनन्य होकर के प्राण जलपात्र के बाद वही निष्कामती यथा कर्म तेन यथा जलपात्र प्रतिबिंबित सविता तद अनविधाई जलपात्र अनविधाई सूर्य हो गया, तथा जीव तेन अभिन्न सन प्राण यदा जीव प्राण अभिन्न तादात्मक प्राप्त हो गया, यदा प्राण देहा निष्क्रामती वही निष्क्रामती तो उपाधि के अनुसार तथा तद अनुसार निर्गच्छति जीव प्राण के उपाधि के अनुसार जीव तत्र वाक्यम पादयति यथा कर्म यथा श्रुतम यथोत्क्रमणा यथोक्तोत्क्रमणाद प्रागेव श्रुतकर्म अनुसार पर्याय भाविदेह विज्ञान सहित भवति कहा था सच उत्क्रांति अनंतरम सच उत्क्रांति अनंतरम विशेष ज्ञान उद्वासितम गंतव्यम अनुगच्छति विशेष ज्ञान से प्रकाशित गंतव्य वह उसके पीछे जाता है। कानुश्रुति व्याख्याया श्रुति कानुश्रुति उत्क्रांति वाक्याद अनंतरम सविज्ञानमेव अनुभव क्रामति इति अच्छा संज्ञानमेव अनुभव क्रामति इति माध्यन्द्रेण पाठम अनुसृत्य संज्ञानमेव अनुभव क्रामति संज्ञान सम्यक् ज्ञानम से सविज्ञान तद व्यावृत्त्यां शंकावान् ननु ननु उपसंहृता शेष कर्णत्वादधिः पुमान् तदा कूतानुगुण्यं स्यात् प्राणादेः कथमुच्यते ननु तदा उपसंहृत आशेष करणत्वाद पुमान अधि पुमान कथम प्राणादे तद आकुता आकुता अनुगुण्यम स्यात् तदा तो नहीं तद आकुता अनु तदा प्राणादे कथम आकुता अनुगुण्यम पुमान भवेत् प्राणादे आकुता अनुगुण्यम पुमान कथम भवेत् प्राण के आकुत अभिप्राय के अनुगुण को कैसे प्राप्त करे पुमान प्राणादेहे आकुतानुगुण्यम पुमान अधिपुमान कथम स्यात् कथम अपुसन तो अशेष कर्ण हो गया पुमरस अधि धी रहित तो बुद्धि रहित तो हो गया तो प्राणादे आकुता प्राणादि के अनुसार आकुतानुगुण कैसे होगा प्राणादि के अभिप्राय के अनुसार ही कैसे होगा उच्चत करे उसका उत्तर पुरुषस्य अकरणस्य मरण काले करणहित ज्ञान विवाद तद अभिप्राय अनुगुण्यम प्राणादेर तद अभिप्राय अनुगुण्यम प्राणादे अयुतम पुरुष के अभिप्राय को अनुगुण प्राणादि पुरुषस्य अकरणस्य मरण काले ज्ञान विवाद तद अभिप्राय अनुगुण्यम प्राणादे अयुतम प्राणादे तद अभिप्राय तो पुरुष अभिप्राय के अनुगुण प्राणादे में कैसे तो उसके हाँ उसी क्रमिशा कौन सा मरण कर्ण मरण काल में ज्ञान है तो उसका कुछ उसी क्रमिशा भी अभिप्राय उच्चीव क्रमिशा नहीं होगी तो प्राणा के से उसका अनुगुण होगा उत्तरत्व न माध्यम दिन वाक्य में बता रहे थे उच्चते थे उत्तरत्व न ओम।